तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू ही तो है मेरा राम, हे राम हे राम, तू ही माता पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही शुभा तू ही साम, हे राम हे राम। दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, जैसे दीना नाथ पे ओ, ऐसे दीना नाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, राम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे प्रभु राम का तू दर्शन पाएगा, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, नैनन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो बलिहारी। कंठ में विष और अमृत के दाता प्रलयंकार होते हुए भी आंखों में करुणा ऐश्वर्य की प्रदाता, और स्वयं निवास करे महाशमशान काशी में, तब तत्त्वम न जाना भी कि दृशो असी महेश्वर, या दृशो असी महादेव, तादृशाय नमो नमः। नैनन में शाम समाए गो, He who pours poison in his throat and absorbs nectar, Lord of catastrophic powers, whose eyes brim with compassion, the conferrer of bounty, who resides in the grand crematory of Kasi, tab tattvam na janami. आओ लगा देता हूँ, आओ सुना देता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो सुख दुख याद करते थे, कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे। लो हम पर्दा हटा बैठे, लो हम पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। Thank you. दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर की दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। तुझे जीवन लुटा बैठे, तुझे जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कोई जीता है रो रो कर, कोई मरता है जी जी कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई मरता है जी जी कर। तू बस मेरा हो जाएगा, तू बस मेरा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और सुनाना है क्या पापा? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममः। पुरुष लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है इसका भगवान विवेचन करते हैं। पर्वतिया Thank you. जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूल मूल रहित हो जाता है, ऐसे ही सगुण साकार को दृढ़ता पूर्वक मानने वाला भी अमूल हो जाता है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई है। इस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। उस धाम को प्राप्ति जी पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया। न तद्भासते सूर्यो न सांको न पावकम्। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं? इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। जो इस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप पर धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है? तात्पर्य है कि परमात्म तत्व चेतन है, सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ प्राकृत है। सूर्य चंद्र और अग्नि क्रम से नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। तीनों नेत्र मन और वाणी भी जड़ ही है, इसलिए नेत्रों से उस परमात्म तत्व को देखा नहीं जा सकता। मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है, उस तत्व में अपनी प्रकाशता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश रूप है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देवों की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो यहाँ वासुदेव का भगवान के रूप से वर्णन नहीं प्रत्युत वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम जीव परमात्मा का अंश है। वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिल सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का वाचक ही है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है, जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी नियत है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवलोक, दीप, शिवलोक आदि सब जगह एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम है। यह परम धाम चेतन ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुच्छेद व्याप्त है, अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित ही हैं, परंतु जड़ता शरीर आदि के विषय तदात्म्य ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कठोपनिषद मुंडोपनिषद और श्वेतास्परो उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम हम भगवान के अंश हैं, हमें वांसो जीव लोके, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में ही घूमते रहेंगे, कभी भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक में भी चले जाएं तो वहां से लौटकर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8 अध्याय का 16 श्लोक। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं, जो गया घर पराया घर है, अपना घर नहीं। वही विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौट कर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परम मम तथा पदम तत् परिमार्जितम् यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामं परमं मम। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति बताई है, गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्भूत कल्मषा, गीता 5 अध्याय का 17 श्लोक पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है, भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को ना तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, ना आदि भौतिक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। प्रकाश इसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रगति प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंशी की गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परतः होती है पर गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति, गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम प्रत्यन उद्योग तथा कर्तव्य तो नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति और अस्वाभाविक और परिश्रम साध्य उद्योग साध्य और कर्तव्य सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है पर गति अहंकार रहित होने पर होती है, इसलिए गति स्वयं की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है, प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्हता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरे को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, अगर गंगा को रोककर एक बांध बना दिया जाए तो गंगोत्री से भी ऊंचा हो तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ ही जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। गति दो तरह से होती है, संसार भोग संग्रह की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उससे विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी जाती है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होता है। गति में परमात्मा से मानवीय दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से ही अधिक श्रेष्ठ हो गए थे। यह साधक की गति हुई है। साधना अवस्था में जो गति है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रदिशण वर्तमान प्रेम की तरफ जो गति है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है इतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है जो मुक्ति में बाधक नहीं होता पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने परम धाम का वर्णन करते हुए बताया कि उसको प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को परम धाम की तरह अपने से विभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि इससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप का परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा। इस हेतु सहित वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी। राम।